तारा एक वारिया राह तकूं मैं बेचारा एक वारिया एक वारिया भी जाया रा एक वारिया राह तकूं मैं बेचारा एक वारिया ढल रही शाम है दिल तेरे नाम है इसकी आदत बनी है तेरी यारियां चांद हूँ मैं तू है तारा एक वारिया एक वारिया भी जाया रा एक वारिया से गुजरने लगी है मेरी चाहते धड़कन की बेताबियां करने लगी इल्तिजा लग जा गले से जरा तो मिले राहते बस तुझे पे समा भी है प्यारा एक वारिया एक वारिया जाया रा एक वारिया